Anathema i Anathema z płyty Distant Satellites. Przypominam, że na liście przebojów trójki ostro sobie ostatnio poczynia po takiej chwili stagnacji nagranie Anathemy, także zachęcam do głosowania. Zachęcam też do głosowania na utwór Stevena Wilsona, który tam się znalazł. Może nie tyle Stevena Wilsona, co Abby w wykonaniu Stevena Wilsona, ale myślę, że kilka głosów tym obu nagraniom bardzo, bardzo się przyda. I tak sobie myślę, że finał tego nagrania Anathema, no to po prostu jesienią rozniesie kilka miejsc w Polsce. No a teraz akcent polski podczas naszego dzisiejszego spotkania. Grupa Millennium wydała nowy album. Może nie tyle do końca nowy, bo to album bardzo specjalny i specyficzny, wydany z okazji 15-lecia istnienia zespołu. Wydanie jest ściśle limitowane, ręcznie numerowane i zawiera różne rarytasy z całej tej właśnie 15-letniej kariery tej krakowskiej formacji. Są tu utwory z singli, maxi singli, różne remiksy wcześniej nie publikowane, przygotowane specjalnie dla radia albo w innym celu, ale jest też na samym początku zresztą płyty nagranie, które zapowiada nowy album grupy Millennium, który ukaże się we wrześniu i będzie nazywał się In Search of the Perfect Melody. I myślę, że z wielką przyjemnością teraz i ja, i wy tego nagrania posłuchamy. Ma prawie 13 minut i nazywa się In the World of Fantasy. Ze znakiem zapytania, więc w zasadzie In the World of Fantasy, grupa Millennium. Yes. for me. This world of pain is not for you. Touch your hand and feel your sweet caress. Sweet caress. In the mirror of my heart, I see the flame of joy. Flame of joy. Underneath the blue and soothing sky. Soothing sky. In the mirror of my wicked dream. Wicked dream. I see a splendid house. Trees of green and the blessing of rain. Blessing of rain. I'm the king of desire. King of desire. In the mirror of my memory. Memories. You are the queen of hearts. Queen of hearts. Be with me till the day that I die. Day that I die. In your love I will trust. In my world of fantasy I see our happiness. In my mind I touch your hair and feel your sweet caress. In the mirror of my heart I see the flame of joy. Underneath the soothing sky, everything is calm and so divine. This word of hate is not for you and me. Millennium i zapowiedź, no muszę przyznać, wspaniała zapowiedź ich nowej płyty, która już we wrześniu będzie cieszyć nasze uszy. In Search of the Perfect Melody. Tak będzie nazywał się nowy album grupy Millennium. Natomiast teraz dwa tylko nagrania, bo chyba nie wolno za bardzo więcej na razie. Płyta ukazuje się dopiero 21 lipca i będzie to nowy album grupy Yes. No ja wiem, że bardzo wielu fanów grupy Yes zżyma się na tę nową reinkarnację zespołu, no bo bardzo wiele osób uważa, że bez Johna Andersona to już w ogóle Yes nie ma prawa egzystować. Ja tak nie do końca się z tym zgadzam. W końcu różne są koleje losu różnych zespołów. A w najnowszej historii grupy Yes na wokalu pojawia się John Davison, czyli też wokalista amerykańskiej grupy Glass Hammer. Ten nowy album będzie nazywał się Heaven and Earth. No i to jest pierwsza studyjna płyta grupy Yes nagrana z Johnem Davisonem, bo przypomnę, ale myślę, że doskonale pamiętacie, Benoit David śpiewał na poprzednim albumie grupy Yes, na Fly From Here, który nie ukrywam i nigdy nie ukrywałem, bardzo mi się podobał. O ile jednak tamta płyta zawierała w większości kompozycje wyciągnięte gdzieś z szuflady przez Jeffa Downsa i Trevora Horna, o tyle ten nowy album zawiera wyłącznie kompozycje premierowe, napisane przez cały zespół i też w dużym stopniu napisane właśnie przez Johna Davisona, który przy okazji napisał wszystkie teksty. No i muszę przyznać, że i w jakiś sposób wszystkich tych fanów, którzy akceptują nowy Yes, chcę przygotować do odbioru tego nowego albumu. No jest płyta jakaś taka trochę dziwna. Przyznam szczerze, że na razie słuchałem jej dwa razy i wydała mi się, jakby to określić, jakaś taka lekka, zupełnie odmienna od tego, do czego Yes mnie przez te wszystkie lata przyzwyczaił. Ale myślę, że no jeszcze co najmniej kilka przesłuchań jest koniecznych, aby wyrobić sobie zdanie o tej płycie. W każdym razie nie ma tu jakichś długich, epickich kompozycji, chociaż dwie zdecydowanie wyróżniają się czasowo. Między innymi jednej z nich, 9-minutowej, za chwilę posłuchamy. Ale nie wiem, czy to kwestia producenta, który był Roy Thomas Baker i który po raz pierwszy produkował album grupy Yes, choć zespół już kiedyś, dawno temu z nim współpracował. Czy jest to kwestia nowego człowieka w składzie, czy jest to kwestia po prostu upływu lat i chęci podejścia do tych nowych kompozycji w jakiś odmienny sposób? W każdym bądź razie, no tak jak mówię, pierwsze przesłuchanie budzi takie bardzo ambiwalentne odczucia. Zobaczymy, co będzie dalej. A dzisiaj, tak jak powiedziałem, tylko dwa nagrania, bo nie wiem, czy nawet te dwa wolno zaprezentować, ale to tak po cichu je zapowiem. To Ascent i Subway Walls. Dwukrotnie grupa Yes z albumu Heaven and Earth. Drifting on a strange tide, collecting visions from the other side, caught between day and night. You were stealing moments, past hours of your life, and balancing on the edge of a knife. Other. Take the time. desert days, put it behind you now. Call out those bleak shadows from your mind, and never again slip through the cracks. Memories of once longer days, they keep on flooding back. The adventurous times when we traveled life's road, though we were often blind, but with a lot more heart and for each other. Of the truth rise and fall. Is the meaning in the sky? Yes, Anno Domini 2014. Tak się właśnie zespół Yes w tej chwili prezentuje. Nowy album Heaven and Earth 21 lipca. A teraz, no a teraz obiecana druga kompozycja Dream Theater na dziś i to będzie ta najważniejsza, najdłuższa, a w związku z tym bardzo rzadko prezentowana, czyli Illumination Theory. A grupa Dream Theater, przypomnę, 14 lipca, Gdynia Arena, ulica Kazimierza Górskiego 8, dzień po finale Mistrzostw Świata. Wszyscy spotykamy się o godzinie 20, aby chłonąć przez 3 godziny muzykę grupy Dream Theater w ramach An Evening with Dream Theater. Dziś teraz Illumination Theory, za tydzień myślę, że jakieś nagrania też Dream Theater się znajdą. Słuchamy. reflection, what are you willing to die for? When your back's against the wall and your time's uncertain, consider this question. No standing by when flesh and blood are threatened. What are you willing to kill for? Mothers for the children, husbands for their wives, minds for the kingdom, fighting for your life. A soldier for his country, a junkie for the high, teachers for their students, vengeance for a crime. Freedom, a tyrant's son.